बोले डोले दिल मेरा डोले बोले बोले दिल मेरा बोले ए डोले डोले दिल मेरा डोले बोले बोले दिल मेरा बोले प्यार के लिए जीना प्यार के लिए मरना नफरत करने वाले सीख जाए प्यार करना प्यार के लिए जीना प्यार के लिए मरना नफरत करने वाले सीख जाए प्यार करना प्यार जो हो गया तो हुई क्या खता नाता है लोग जो प्यार से हो खफा छोड़िए बेरुखी इसमें है दम नहीं दीवाना डोले डोले दिल मेरा डोले बोले बोले दिल मेरा बोले प्यार के लिए जीना प्यार के लिए मरना नफरत करने वाले सीख जाए प्यार करना प्यार के लिए जीना प्यार के लिए मरना नफरत करने वाले सीख जाए प्यार करना करने वाले सीख जाए प्यार करना।